أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, bugünkü dersimize Bakara suresinin 154. ayetiyle devam ediyoruz. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülen kimseler için ölü demeyin. Aksine onlar diridirler. Farklı bir düzlemde yaşamaktadırlar. Lakin siz bunun farkında değilsiniz. Bu ayet Bedir öncesi nazil oldu. Ayetin indiği zamanı dikkate aldığımızda, ayetin ilk muhatabı olan müminlere vermek istediği mesajı daha iyi anlıyoruz. Bedir gibi İslam'ın ölüm kalım mücadelesine dönüşen bir savaşın arefesinde Rabbimiz şehadetten söz ediyor. Ölüm ve hayatın yeniden değerlendirilmesini istiyor. Müminlerin hayata ve ölüme bakış açılarını ilahi bir perspektife ayarlıyor. Onun için de ayette Allah yolunda ölen kimselerin ölü olarak görülmesini reddediyor. Hatta ölü denmesini bile reddediyor. Bunu bir sui edep, edep dışı bir muamele sayıyor. Tabii bunun yorumu çok farklı yapılabilir. Hayat ve ölüm üzerine konuşurken spekülasyona açık bir konuda konuşulduğunu bilmek lazım. Hele hele ölüm üzerine. Çünkü ölüm sözün bittiği yerde başlar. Ondan ötesi Allah'a aittir. Allah'ın haber verdiği kadar biliriz biz ölümden ötesini. Ama bu haber de Allah'a ait değil mi zaten? Zaten bizim bilgimizin bittiği yerde başlamıyor mu Allah'ın bu haberi? Hayatın mertebeleri var. Bunu dünyada bile görmek mümkün. Bitkilerin hayatı, canlıların hayatı, hayvanların hayatı, yani tek hücrelilerin, canlılardan kastım. Ondan sonra hayvanların hayatı, insanların hayatı ve daha üst mertebedeki hayatları da biliyoruz. Cinlerin hayatı, meleklerin hayatı ve ölümsüz olanın, hayatı bahşedenin, yani Allah'ın hayatı. Gördüğünüz gibi bildiğimiz bilgiler dahilindeki hayat bile farklı farklı mertebelerden oluşuyor. Ya mertebelerini bilmediğimiz hayat, ya bilmediğimiz mertebeler, işte bunlardan biri de Allah yolunda ölen kimsenin hayatıdır. Hayatın bizim idrakimizi aşan çeşitlerinden bir tanesi şehidin hayatıdır. Hatta bundan öte hayat mertebelerini sayarken ben cansızların hayatı tırnak içinde bile diyesim geliyor. Sahi bize ilkokullarda eşyayı ikiye ayırdılar değil mi? Canlı varlıklar, cansız varlıklar. Oysa ki bize sevgili rehberimiz, büyük önderimiz, peygamberimiz dağın bile sevilebileceğini öğretmişti. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz diye. Taşa bile canlı gibi davranılacağını öğretmişti. yağmura eteğini tutmuş, ne yapıyorsun ya Resulallah diyenlere, onun Allah'la sözleşmesi benden daha taze demişti. Ve bize tabiata, doğaya, eşyaya bir canlı gibi bakmamızı, bir canlı gibi muamele etmemizi öğütlemişti. İşte hayatın mertebeleri çoktur ve bu mertebelerden bilmediğimiz bir mertebede şehidin hayatıdır. Şehidin hayatını nakleden birçok nebevi haber var. Bunlardan bir tanesi, ölümün en kolayı bir pamuk yığınının içinden bir kancanın çekilmesine benzer. İnsanın etinin içinden bir kancanın çekilmesinin verdiği acıyı verecek diyor. En kolay ölüm. Düşünebiliyor musunuz? Etinize bir kanca sokulacak. Bir misina düşünün. Bir balık oltası düşünün. Sokulacak ve çekilecek. Yırtarak çıkacak. Ölümün en hafifi. Ama şehit, sadece şehit, ya Rabbi beni tekrar dirilt, bir daha ölmek, şehit olmak için. Tekrar dirilt, bir daha şehit olmak için diyecek. Ama bunu yalnızca şehit diyecek. Şehit kimdir? Ayette açık. Bugün maalesef Allah'ın varlığına dahi inanmayan ya da Allah'a karşı savaş açan ideolojilerin mensupları dahi kendi ölülerini şehit ilan ediyorlar. Bu sizin ölünüzü ne ilan ettiğinize bağlı bir şey değildir. Allah'ın onu ne ilan ettiğine bağlı bir şeydir. Şehidi şehit yapan sizin tanımınız değildir. Allah'ın tanımı. Allah yoluna, yalnızca ve yalnızca Allah yoluna ölen şehittir. Hatta Asr-ı Saadet'te komutanı peygamber olan, ordusu sahabe olan bir orduda nefer olan Kuzman isimli biri harpte ölmüştü. Annesi onun için cennet sana mübarek olsun anlamında bir şey söyledi. Peygamber'e bu haber geldiğinde hayır dedi, reddetti. O Medine'deki hurmalıkları için öldü. Bu önemli bir şey. Peygamber'in arkasında savaştı ama. İslam ordusunun bir askeriydi. Lakin yüreğinde Allah değil, hurmalıklar. İşte bu onu şehit olmaktan çıkaran bir sebepti. Yine bu ayette bel ahyaun velakin la teşkurun. Bilakis aksine onlar diridirler. Lakin siz bunun farkında değilsiniz buyuruyor. 152. ayeti hatırlayın. Orada zikir ve şükürden söz ediliyordu. 153. ayette sabırdan söz ediliyordu. Ve salattan söz ediliyordu. 154. ayette, yani bu ayette cihattan söz ediliyor. Zikir, şükür, sabır, salat ve cihat. Sıralamayı gördünüz mü? Bunları alt alta dizdiğinizde aslında bir süreçten söz edildiğini anlarsınız. Bir olgunlaşma sürecinden. Canını verebilmesi için bir insanın girdiği süreç önce yüreğini hazırlamak olmalı. Zikir ve şükür işte bu yürek hazırlığıdır. Ondan sonra Allah'la ilişkisini kurup şahsiyetini kazanma sürecine girmeli. Bu da sabır ve salattır. Allah'la ilişkisini kurmalı. Ondan sonra cihat gelir. İşte o zaman gerçekten şehit olur. Şehit nedir şehit? İmanını, imanına canını şahit kılan demektir. Allah'a imanını canıyla ispat eden demektir. Yani ya Rabbi ben imanıma hayatımı şahit kıldım. Onun için de canımı imanıma şahit olarak gönderiyorum. Demektir. Budur. Ve bir başka açıdan şehit insanlığa örnek ve model olan kimsedir. Çünkü şehit sözcüğünün anlamlarından biri de örnek ve model demektir. Şehit en büyük aşık, şehadet en büyük aşk demiştim bir eserimde. Niçin? İnsanla İslam'ı buluşturmak için, insanla İslam'ın arasındaki engeli kaldıran insandır şey. Tohumu toprakla buluşturmak için canını ortaya koyan insandır şehit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Andolsun sizi maldan, candan ve verim kaybından korkudan bir şeylerle sınayacağız. Ve beşşiris sabiri. Direnenleri müjdele. Sabirine direnenler anlamı verdim. Çünkü sınanma karşısında direnmek sabrın ta kendisidir. Minel havf. Korkuyla sınanmak. Nasıl bir şey korkuyla sınanmak? 150. ayette işlemiştik hatırlayın. Onlardan değil benden korkun diyordu Rabbimiz 150. ayette. Onlardan değil benden korkun. Korkuyla sınanmak. Korkunun kendisi zaten muhteşem bir sınavdır. Düşünün, aç olan kimseyi doyurabilirsiniz. Ama açlıktan korkan kimseyi hiç kimse doyuramaz. Açlık korkusu açlığın kendisinden bin beterdir. İşte bu korkuyla sınanıp da sınavı kaybetmek demektir. Ölümden korkan bir insan düşünün. Herkes, hepimiz ölümden bir parça korkabiliriz. Bu korkumuz Allah'ın huzuruna alnı açık çıkıp çıkamama korkusudur. Ama ölümün bizatihi kendisinden bir mümin niçin korksun? Ölüm bitiş değil, ölüm son değilse eğer ki öyledir. Ölümü bitiş ve son olarak görenler ölümden korkar. İşte onlar ölümden çok korkarlar. Böyle birini öldürmekten daha beterdir ölümle korkutmak. Çünkü her gün ölür. Her ölüm gördüğünde ölür. Her mezar gördüğünde ölür. Onun için açlığın korkusu, ölümün korkusu, işsizliğin korkusu bunların kendisinin başınıza gelmesinden daha beterdir. Ama Allah'tan korkuyorsanız, yalnızca Allah'tan korkuyorsanız, başka hiçbir şeyden korkmuyorsanız, sizi açlıkla korkutamazlar. Aç bırakabilirler ama açlıkla korkutamazlar. Aç bırakmakla açlıkla korkutmak ayrı şey. Sizi öldürebilirler ama ölümle korkutamazlar. Bu ikisi farklı şey. Onun için eğer sizi kendi korkularıyla korkutamazlarsa, korktukları arasına siz de girersiniz. Sizden de korkarlar. Onun için onlar sizi kendi korkularıyla korkutmaya kalkarlar. Çünkü onlar korkunun ekmeğini yerler. Tarih boyunca tüm zalimler korkuyu sermaye etmişlerdir. Eğer onların korkuttuklarından korkarsanız siz de onların sermayesi olursunuz. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ İşte bu kimseler, yani bu sınava karşı direnen kimseler, kendilerine, başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde, قَالُوا derler ki, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Zaten biz Allah'tan gelmiştik, Allah'a aitiz, ve yine ait olduğumuz yere döneceğiz. Allah'a döneceğiz derler. Sevgili dostlar, bu ayet İslam'ın kodlarından biridir. Temel kodlarından biri. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun cümlecine istirca denir. Tevhidin anahtarıdır. Tevhidin anahtarı. Bu anahtarla yüreğini açan, bu anahtarı hayatının düsturu edinen bir kimseyi kim korkutabilir ki? Söyler misiniz? İslam alimlerinin birini ölümle tehdit ediyorlar. Ve cevabı şu oluyor. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Öldürülmem şehadet, sürgün edilmem hicret, hapsedilmem halvettir. Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Onun için inna lillah ve inna ileyhi raciun. Her ölüm duyduğumuzda biz İstirca yaparız. Bu cümleyi söyleriz. Allah'tan geldik. Ya da biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Bunu söyleriz. Çünkü bu bizim anahtarımız. Tevhidin sırrı burada yatıyor. Bu cümlenin içinde yatıyor. Bu bizim kültür kodlarımızdan biri aynı zamanda. Ölüme bakışımız bu kodun içinde gizli. Hangi medeniyetin mensupları ölüme bizim kadar güzel bakabilmiş ki? Hangi medeniyetin mensupları hayata bizim kadar, bizim medeniyetimiz kadar güzel bakabilmiş ki? Bakın, bizim medeniyetimizin kurduğu kentlere bakın, ortasında mezarlık bulunur. İnsanlar sabah perdelerini açtığında geçmişleriyle karşı karşıya kalır. Ölülerine güler yüzle bakan bir medeniyettir bizimkisi. Ölüleriyle konuşan bir medeniyettir. Ölülerini öldürmeyen bir medeniyettir. Modern uygarlıksa ölülerini bir daha öldüren ve şehrin dışına bir kedi gibi azıtan bir uygarlıktır. Ölülerini görmek istemeyen, bırakın ölülerini, yaşlılarını bile ölü kabul eden bir uygarlık. İşte fark bu. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. İşte bu kimseler, işte bunlar var ya. Rablerinden bir destek üzerinedirler onlar. Ve Rablerinin bağışları onlaradır. Ve ulaike humul muhtedun. Ve işte bu kimseler doğru yolu bulanların ta kendileridir. Allah'ın desteği ve bağışı işte bunlar üzerinedir. Aleyhim salavatun. Allah'ın hem de sınırsız desteği. Salatun değil, salavatun. Kul Allah'a salat eder, Allah da kula salat eder. Salat sözcüğü Arapçada hem kuldan Allah'a hem Allah'tan kula kullanılan bir sözcüktür. Kulun Allah'a salatı, acziyetini itiraf, dua niyaz ve namazdır. Allah'ın kula salatı, onun duasını kabul etmek ve ona rahmet etmektir. İnne safa vel mervete min şa'airillah. Safa ve Merve Allah'ın sembollerinden biridir. Safa bildiğiniz gibi Mekke'de Kabe'nin güneyine doğru düşen Ebu Kubeys Dağı'nın hemen önündeki bugün hemen hemen kaybolmuş bir tepeciktir. Merve'de yaklaşık ondan 400 metre uzaktaki bir kumluk tepedir. O da maalesef bugün otantik yapısını kaybetmiştir. Her hacca giden insan hatırlayacaktır. Bu iki tepe arasında 7 kez gidip gelir. Buna sa'i derler. Bu mevkiye de mes'a denir. Nedir bu? Bu bir semboldür diyor Kur'an. Allah'ın sembolü. Allah'ın sembolü demek aslında bu eylemin sembolize ettiği bir hakikat vardır demektir. Bir şeye sembol diyorsanız, onun sembolize ettiği bir şey var demek istiyorsunuz. Bu bunun sembolüdür demek istiyorsunuz. Bu durumda hac ibadeti komple bir semboller bütünü olmuş oluyor. Sembolün hareketleri mektubun zarfına benzer. Sembolize ettiği gerçek ise zarfın içindeki mektuba benzer. Düşünün. Eğer zarfın içinde mektup yoksa zarf ne işe yarar? O halde hacca giden herkes yaptığı işin, yaptığı ibadetin neyi sembolize ettiğini bilmek zorunda. Örneğin sa'i, Safa ile Merve arasında gidip geliş Hacer'i sembolize eder. Hacer kim? İbrahim'in siyahi cariyesi. İsmail peygamberin annesi. Hazreti İbrahim karısı Sara'nın kıskançlığından korumak için kuş uçmaz kervan geçmez, ıssız ve kurak bir vadi olan Mekke vadisine getirip kucağındaki yavrusuyla birlikte Hacer'i bıraktığında Hacer şu soruyu sormuştu: bizi kime bıraktın? İbrahim'in cevabı: Allah'a bırakıyorum. Hacer bunun karşısında sadece şöyle söyledi: Allah'a mı bırakıyorsun? O halde Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yanlarında bir kırba su, bir çıkın ekmek. Su içildi, ekmek yendi. Kucaktaki bir bebe olan İsmail artık annesinin göğsüne yapışıp emecek. Lakin annesi çocuğuna verecek süt bulamıyor. Ve işte bu acı içerisinde oradaki iki tepe Safa ile Merve arasında gidip gelmeye başlar. Bölgede bir tane sarha ağacı vardır. Zaten bu yavrucakla annesi Hacer o ağacın dibindedirler. Bir tane ağaç, garip bir ağaç. Sarha ağacı. Ve bu gidip gelme sırasında Hacer bayılıverir. İşte bu cehd, bu gayret, kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımının başladığını gösterir. Sembolü budur. Eğer bu ayet neyi vermek istiyor ya da bu ayet hangi hakikati tefsir ediyor derseniz, ki benim tefsir usulüme göre her ayet hem müfessir hem müfesserdir. Yani ayetin kendisi tefsir eder. Bu ayet neyi tefsir ediyor derseniz şunu derim: kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımının başladı. İşte bölgedeki bir su kaynağı bu şekilde keşfedilmiş olur. Onun adı Zemzem'dir ve halen o kaynak akmaya, olanca gücüyle akıp Hüccacı sulamaya devam etmekte, Hacer'in bir hatırası olarak hala yaşamaktadır. Ve kıyamete kadar gelecek tüm müminler işte bu siyahi cariyeyi taklit etmektedirler. Allah nasıl memnun olmuşsa bu siyahi cariyenin kendisine olan teslimiyetinden, bu memnuniyetini Allah onun adını ölümsüzleştirerek ona ödül olarak vermiştir. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا Kim Kabe'yi hac eder ya da umre ederse, umre yaparsa, orayı sa'y etmesinde, Merve ile Safa arasında sa'y etmesinde onun için herhangi bir mahzur yoktur. Bu cümle niçin böyle gelmiş diye sorarsanız, hemen ayetin indiği ortama dönüp sebebi nüzule ilişkin bir bilgi vermem gerekiyor. O da müşrikler Merve ile Safa arasında sa'yi kendilere ait bir sembol zannederlerdi. Ve Müslümanların da sa'y yaptığını görünce, bak bak Muhammed'e ve arkadaşlarına bizim sembolümüze sarılıyor demişlerdi de Allah onlara cevap vermişti. Nereden sizin oluyor İbrahim'in sembolü? Siz İbrahim'in sembolünü yapıyorsunuz. Bu aynı zamanda bize şu mesajı veriyor. Bir hakikat, onu yapanın batıl kimse olmasıyla batıl olmaz. Onun içinde icra edenine değil, yapılan eyleme bakılır. Yapılan eylem eğer salih ve sahih ise onu yapanın kim olduğu önemli değil. İbrahim peygamberin bıraktığı hatıra zaten müşrikler tarafından bozulmuş bir biçimde yaşatılıyordu. Onların kurban kesmeleri, onların tavaf etmeleri, onların sa'y etmeleri, onların Mina'ya çıkmaları, Arafat'a çıkmazlardı. Özellikle dışarıdan gelenler çıkarlar, Mekkeliler kibirlerinin bir gereği olarak çıkmazlardı. İşte bütün bu yaptıkları şeyler aslında sünnet olmaları, ölülerini kefenlemeleri ve Allah'a iman etmeleri putlarıyla birlikte hep İbrahim peygamberden gelen inancın kalıntılarıydı. وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Kim de yapması gerekenden daha fazla hayır yaparsa, iyi bilsin ki Allah yaptığının karşılığını bol bol veren ve iyiliği bilendir. Alim, iyilik bilendir. Allah iyiliği bilir. Tatavvu'a hayran. Tatavvu, gönüllü olarak bir şeyi yapmak demek. Onun için gönüllülüğe mutatavvı' denir Arap dilinde. Gönüllü olarak bir şey yapmak. Daha fazla hayır yapmak. Burada nafilenin mantığı veriliyor. Nafilenin mantığı. Hani bizim insanımız aslında fıkıhta yeri olmayan nafile namaza dururken falanca vaktin falanca sünnetine diye niyet eder ya. Bunu tekrar asli mecrasına bindirmemiz gerekiyor galiba. Nafilenin böyle niyeti olmaz. Nafile yalnızca ve yalnızca sırf Allah rızası için kılınır. Peygamberin niyeti yapılır. Peygamber niçin yapmışsa onun için yapılır. Bu çok önemli. Nafilenin mantığı nedir? Allah'ın bana emrettiği benim için hayırlıdır. İşte Peygamberimiz nafileleri böyle yaptı. Allah ona farzları emretti. O benim için hayırlıdır madem ben Rabbime hediye de ederim deyip farzların önüne ve arkasına nafileler koydu. İşte sünnet diye kıldığınız namazlar budur. Nafiledir. Peygamberin nafilesi. Allah ona orucu emretti. O Allah'ın emretmediği nafile oruçları da tuttu. Allah'ın benim için emrettiği hayırdır diye. Allah ona haccı emretti, o umrede yaptı. Allah ona zekatı emretti, o emrettiğinden fazlasını infak ve sadakada verdi. Görüyorsunuz değil mi? Nafilenin mantığı budur. Allah'ın benim için emrettiği şey, benim için hayırlı olduğuna göre ben fazlasını yaparım. Rabbime emrettiğinden fazlasını hediye ederim mantığıdır bu mantık. İnnellezine yektumun ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyennahu linnasi fil kitab. İnsanların önüne kitap aracılığıyla hakikati, rehberlik delillerini ve apaçık belgeleri koyduktan sonra o belgeleri, hakikatin apaçık belgelerini gizleyenler var ya, ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. İşte onlar Allah'ın lanetine uğrayacaklar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Ve yel'anuhumul la'inun ve lanet etme yeteneğine sahip olan her bir varlığın lanetine uğrayacaklardır. Hakikatin apaçık delillerini ve hidayetin belgesini gizleyen. Bundan kastın ne olduğunu sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Özellikle bu ayetin ilk muhataplarından Yahudilere hitap ediliyor. Onlar Resulullah'ın peygamberliğini kitaplarında gördükleri halde gizlemeye çalışıyorlardı. Ama ayetin, Kur'an'ın mesajının evrenselliği gereği ayetin alanı sınırsız. Ve her şeyi, haktan gizlenen her şeyi bu ayetin kapsamında görebiliriz. Bildiği hakikati herhangi bir gerekçeyle saklayan herkes bu ayetin muhatabıdır. Çünkü bilgiye ulaşmak insanın hakkıdır. Bilgi alma hakkı doğuştan gelen temel bir haktır. Bilgi edinme hakkı. Hele bu bilgi hak bilgi ise, hele bu bilgi insanın ebedi mutluluğunu sağlayan bilgi ise, bu hakkı ketmetmek lanete muhatap olmak demektir. Lanet, Arap dilinde ibat anlamı verilmiş. Uzaklaştırma, yani dışlama. Onun için bu cümleyi şöyle anlamamız ve çevirmemiz de mümkün. Ulaike yel'anuhumullah. İşte onlar Allah'ın dışladığı kimselerdir. Ve Allah'ın sevdiklerinin de dışladığı kimselerdir. Allah dışlarsa ne olur? Allah sürgün ederse, Allah dışlarsa, Allah tard ederse bir insanın ne olur? Onu kim kurtarabilir? Allah'ın yüzüne bakmadığı, Allah'ın dışladığı bir insan elbette mel'un bir insandır. İllellezine tabu ve aslahu ve beyyenu. Ancak tevbe edenler, yani yaptığına pişman olanlar ve halini ıslah edenler, düzeltenler ve gizlediği hakikati gizlemekten vazgeçip açıklayanlar. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ. İşte onların tevbelerini kabul edeceğim. Ben de onları tövbe edeceğim, diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın insana tövbe etmesi nedir? Tevbeyi kabul etmesidir. وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Zira benim tevbeleri kabul eden, yalnızca benim tevbeleri kabul eden ve merhametli olan. Sadece tevbeleri kabul etmekle kalmam. Aynı zamanda fazlasını da veririm çünkü vasfım merhamettir. Rahim bildiğiniz gibi eyleminde merhametli olan demektir. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun. Hakikatin üzerini örten, burada keferûyu, hakikatin üzerini örten biçiminde veriyorum. Kelime anlamıyla veriyorum. Çünkü yukarıda hakikati gizleyenle ilgili bir ayet geldiği için. Hakikatin üzerini örten ki kefera örtmek demektir. Onun için çiftçiye de kafir derler Arapçada. Toprakla tohumun üzerini örttüğünden dolayı. Kafir ıstılahi kullanımda hakkın üzerini örten demektir. Hakikatin üzerini örten ve bunda direnerek ölüp giden, ölünceye kadar bu halde direnen kimse, ulaike aleyhim lanetullah, tekrar geldi. İşte Allah'ın laneti, yani Allah'ın dışladığı işte bu kimselerdir. Vel melaiketi, melekler de dışlar bunları. Ven nasi ecmain, ve insanların tamamı da bunları dışlar. Aslında burada emri bil maruf, nehyi anil münker gündeme geliyor. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak farzı. Bu İslam'da bir farzdır. Kur'an'da birçok ayet bu farzı vurgular. İnsanların, müminim diyen insanların insanlığa karşı böyle bir görevleri var. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Bunu yapmayan bir insan da hakikati gizlemiş olur. Ve hakikati gizleyenler gibi Allah'ın dışladıkları arasına girer. Bunu da söylemiş olayım. Halidine fiha. Bu halde kalıcıdırlar. La yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunzarun. Onların azabı hafifletilmeyecek. Hafifletilmeyecek. Bu azap ne azabıdır? Bu azabın en büyük boyutu Allah'ın dışlamasıdır. Düşünün, ahireti düşünün, mahşeri düşünün, kimsenin kimseye yardım etmediği o günü düşünün. Öyle bir günde size yardım edecek ve rahmeti sınırsız olan Allah yüzünüze bakmıyor. Bundan büyük azap. Bu cehennemin ta kendisidir işte. Belki cehennemin ateşi bile Allah'ın bir insanı çekil karşımdan, görünme deyişinden daha hafif bir ateş olsa gerek. İşte azap, azabın en şiddetlisi bu. Onun içinde ayet şöyle bitiyor. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Ne de kendilerine göz açtırılacak. Göz açtırılmayacak. Yani rahmete bile bakamayacak. Mağfirete bile bakamayacak. Kurtulmuşlara bile bakamayacak. Yüzünü kaldıramayacak. Gözünü kaldıramayacak. Pişmanlığın, bitmişliğin, Allah'ın tart ve lanet etmiş olmasının acısı, pişmanlığı yüreğine öyle oturacak ki gözünü bile kaldıramayacak. Ve ilahukum ilahun vahid. Ve söz tevhide getirildi. Adeta sözün özüne geldik. Tanrınız bir tek Tanrı. İlahın Türkçedeki tam karşılığı Tanrı olabilir. Ancak Allah'ın karşılığı kesinlikle Tanrı olamaz. Çünkü Allah müfreddir. Cemisi yoktur. Haşa Allahlar denilemez ama ilahlar alihe biçiminde gelir denilebilir. Onun için Allah'ın karşılığı değildir Tanrı. İlahın karşılığıdır ve ben de bunun için kullandım. La ilahe illa hu. Ondan başka Tanrı yoktur. Bu kelime-i tevhid iyi hatırlayacaksınız. Ancak kelime-i tevhidde la ilahe illallah diyoruz. Burada hu gelmiş. Kur'an'da kelime-i tevhid bu formda yer alır. Hazreti Peygamber'in dilinde la ilahe illallah biçiminde formunu bulmuştur. Niçin burada hu olarak geliyor? Hüve, o. Arap dilinde o zamiri iki şeye işaret eder. Bir uzaklığa, iki aşkınlığa. Burada ikincisidir. Yani bildiğiniz, aklınıza ve hayalinize gelen her şeyden aşkındır o. Kendisinden başka ilah olmayan o, aklınıza gelen her şeyden aşkın bir varlıktır. İdrakiniz onu kavrayamaz. Aklınız onu kavrayamaz. İşte onun için o. O deniliyor. O burada büyüklüğe delalet ediyor. Aşkınlığa delalet ediyor. Azamete delalet ediyor. Kelime-i tevhid bir paroladır dostlar. Özgürlük ve güvenlik parolası. Bu parolayı söyleyen Allah'ın hükümranlığındaki ülkeye girmiş olur. Bu parolayla Allah'ın emniyet ve güvenlik sınırına dahil olur. La ilahe illallah diyen uzun bir listenin altına imza atmıştır. Bu listede Allah'ın tüm emir ve nehileri yazılıdır. Onun için bu parolayı söyleyen o sınırdan içeri adım atar. Adım attıktan sonra da artık parolayı söyleyerek girdiği yere bağlıdır. İhanet etmemelidir. Eğer parolayı söyleyerek müminlik sınırından girdiği halde ihanet ederse, o zaman düşman olduğu halde parolayı kaçak olarak, çalıntı olarak söyleyen bir casusa döner. Ve Allah'ın güvenlik sınırına kaçak olarak girmiş bir casus muamelesi görür. Çünkü la ilahe illallah diyen özgürlük ve güvenlik ülkesine sığınmış demektir. Allah'ın garantörü olduğu, garantisi Allah'ın elinde olan özgürlük ve güvenliğe sığınmış demektir. Bunun için de ilahi hayat tasarımına teslim olmak zorundayız. La ilahe illallah demek, Allah'ım senin benim için çizdiğin hayat programını komple kabul ediyorum demektir. Huverrahmanurrahim. İşte bunun böyle demek olduğunu da bu cümle veriyor. O Rahman'dır. O Rahim'dir. Rahman ve Rahim olmak aynı zamanda kendisine sığınana sonsuz bir merhametle muamele etmek demektir. La ilahe illallah diyen Allah'a sığınmıştır. Allah'a sığınan ise ebediyen kurtuluşa nail olmuştur. İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilleti tecrî fil bahr. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini takip edişinde, vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfe'un nas, insanlara yararlı yüklerle denize açılan gemilerde, tercümeyi farklı yaptığımın farkında olmalısınız. İnsanlara yararlı yüklerle denize açılan gemilerde. وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها وبث فيها من كل دابة. Ve her tür canlının gökten indirdiği suyla, kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği her tür canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda. Gökten indirdiği suyla, kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği ve her tür canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda. Min kulli dâbbetin ve tasrifir riyâhi, rüzgarları dağıtmasında ve sehabil musahhari beyne semai vel ard, gökle yer arasında kendileri için tayin edilen rotada hareket eden bulutlarda, sehabda. Le ayatin li kavmin ya'kilun, akleden, kafasını kullanan bir toplum için Allah'ın belgeleri, ayetleri vardır. Evet, burada birer birer sayılan bu şeyler aslında kainattaki ayetlerden sadece birkaç. Rabbimizin bu ayetle maksadı insanın gözünü kainata çevirtmek. Şöyle ey insan, kaldır kafanı, aç gözünü ve bak etrafına. Bak, eğer Allah'ı arıyorsan etrafına bak. Onun delillerini göreceksin. Onun belgelerini göreceksin. Kainat ayetlerini göreceksin. Kainat ayetlerini doğru oku. Ayatı kainatı okuyamayan, ayatı meknunu okuyamayan, ayatı mesturu satırlardaki ayetleri nasıl okusun? Onun için önce ayatı meknunu oku. Kainat ayetini oku. Bunu okuman için bir şey gerekli. Kafanı kullanman, akletmen gerekli. Burada akıl çok önemli. Çünkü la ayatil li kavmin ya'kilun diye bitiyor. Akleden bir toplum için ayet vardır. Akletmeyen bir toplum için bunlar hiçbir şeydir. Bir ömür göğü görür ama göğü okuyamaz. Bir ömür yeşeren ağacı görür ama onu okuyamaz. Bir ömür yağmurun yağdığına şahit olur, lakin ömründe yağmuru hiç okumamıştır. Dikkatini bile çekmez. En pespaye insan yapısı olan bir takım teknolojik aygıtlara hayran olur da Allah'ın yaptığı direksiz göğe bir kez dönüp de hayran olmaz. Çünkü bakacak göz yok, anlayacak yürek yok, akledecek akıl yok, zihin yok. Onun için farkına varmaz. Farkına varmadığı nimetlerle kuşatıldığı halde Allah'a da şükredemez onun için. Çünkü nimetin farkına varmayan Allah'a nasıl şükreder? Akletmek dedim. Akıl, kelime anlamı itibariyle bağ demektir. Ukal'den gelir. Ukal, deve yularına denilir. Deveyi bir yere bağlayan ipe ukal denilir. Akıl, niçin akıl denmiştir? Çünkü bir, ya yüreğin darmadağınık, coşkun duygularını zapt edip bağladığı için akla akıl denmiştir. Ya da daha önemlisi eşyayı Allah'a bağladığı için. Soyutla somut arasında ilişki kurduğu için. Görünenden görünmeyeni çıkardığı için. Bilinenden bilinmeyeni çıkardığı için. Kıyas yapabildiği için. Gözlemleyip deneyle sahip olduğu bilgilerden yola çıkarak gözlemleyemediği, duyguların erişemediği hakikatleri kavrayabildiği için, bu bağı kurduğu için akıl denmiştir. Akıl, aşkın hakikatlerle içkin gerçekler arasındaki bağı kuran harika bir, nurani bir melekedir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا İnsanlardan öyle kimseler var ki, Allah'ın dışındakileri Allah'a eş değer olarak görüp, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Onları Allah'ı sever gibi severler. Burada durayım. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Allah'ı sever gibi severler. Allah'a eş değer olarak gördükleri bazı kimseleri. Kimseler dedim. Çünkü يُحِبُّونَهُمْ Hüm zamiri şuurlu varlıklar için kullanılır. Kimseleri, insanları ne yaparlar? Allah'ı sever gibi severler. Allah gibi severler. Birini Allah gibi sevmek, onu şirk koşmak anlamına gelir. Allah'a verilecek sevgiyi Allah dışında bir şeye vermek. Sevgi israfı diyorum ben buna. Sevgiyi çarçur etmek. Sevgiyi hovardaca harcamak diyor. Aslında bu sevgi değil, tutkuya dönüşür. Eğer Allah'a verilecek sevgiyi Allah'tan başkasına verirseniz, o sizi tutuklayan tutku olur. Yüreğinize zincir, yüreğinize kelepçe, yüreğinize bukağı olarak bağlanır. Çünkü sevgi özgür kılardı insanı. Sevgi özgürlüktür. Ancak sevgi tutkuya dönüşürse o zaman tutukluluk olur. O zaman kölelik olur. İşte Allah'a yönelteceğiniz sevgiyi kula yöneltirseniz bu sevgi sizi tutuklayan, sizin özgürlüğünüzü elinizden alan, sizi kula kul eden bir zincir olacaktır. Burada bu söyleniyor. Hub kelimesi ile ifade ediliyor ayette sevgi. Hub, tohum demektir. Çekirdek demektir. Öz nüve demektir. Öyle değil mi sevgi? Sevgi tohum değil mi? Bir tohum ki bire sonsuz verir. Hangi tohum bire sonsuz verebilir ki? Yüreğe sevgi ekildiği zaman bire sonsuz verir. Çünkü yüreğin yüz ölçümü sonsuzdur. Eğer tabii ki bu sevgi sonsuza duyulan bir sevgi ise. Burada iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Allah gibi sevmekle Allah için sevmek. Yoksa insanları sevmenizde bir beis yok. Çocuğunuzu, eşinizi, sevdiğiniz dostlarınızı sevmenizde bir beis yok. Lakin bu sevginizin illeti nedir? Bu soruyu soracaksınız. Niçin seviyorsunuz? Niçin sorunuzun karşılığı Allah için olmalı? Bir sevginin ömrünü onun niçini tespit eder. Ölümsüz için duyulan sevgi de ölümsüzdür. Sevginizi ölümsüz kılmak istiyorsanız illetini ölümsüze bağlayın. Allah için sevin çünkü Allah ölümsüzdür. O zaman sevginiz de ölmez. Unutmayın. Dünyada ibadet biter ama muhabbet bitmez. Muhabbet ahirete gider. Ahirette ibadet yoktur. Ancak muhabbet vardır. Cennette muhabbet devam edecektir. Onun için muhabbet öldükten sonra ölmeyen tek şeydir. Muhabbet dünyada kalmayan tek şeydir. Sevgi işte böyledir. Evet, Allah'ı sever gibi sevmenin cezası neymiş? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman eden kimselerse en çok Allah'ı severler. Buradan tersinden, mefhum muhalifinden çıkarıyoruz. Allah gibi sevenler iman etmeyen kimselerdir. Bu çok önemli. Çünkü iman eden kimseler en çok Allah'ı severler. Bu önemli. En çok Allah'ı seviyorsa Allah'ı önceliyor. Hayatının merkezine Allah'ı yerleştiriyor demektir. Bir şeyi Allah gibi seviyorsa onu hayatının merkezine yerleştirmiş demektir. Bu çok önemli. İnsan sevgisini verdiğine her şeyini verir. Hayatınızı vereceğiniz ve harcanmayacak en büyük kapı kimin kapısı olabilir ki? Hayatınızı verince harcamayacak tek kapı Allah'ın kapısıdır. Size hayatınızı zenginleştirerek geri iade edecektir. Ama eğer hayatınızı insana verirseniz harcayacaktır. Sizi harcayacaktır. Onun için Allah'a verilen sevgi fazlasıyla döner. Nasıl döner? Vedud ismiyle döner. Allah'ın Kur'an'da anılan isimlerinden biridir. El-Vedud. Ne demektir? Seven. Seven. Feul vezninden gelir. Bu veznin özelliği, çok ilginç bir özelliği var. O da hem etken hem edilgen olmasıdır. Aynı zamanda sevilen manasına gelir. Sevilen ve seven. Hem sever hem sevilir. İşte Allah'a kul olarak kendi çapınızda gönderdiğiniz sevgi size Allah kadar dönecektir. Çünkü Allah da Allah kadar sever. Allah kadar sevilmek dururken niçin kul kadar sevilmeye razı olacaksınız ki? Bundan büyük kayıp olabilir mi? Bundan büyük yenilgi, bundan büyük ziyan, bundan büyük iflas olabilir mi? وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ Kendilerine kötülük edenler. ظَلَمُوا'yu kendilerine kötülük edenler olarak çeviriyorum. Çünkü kimse Allah'a kötülük edemez. Eden kendine ettiği için kendilerine kötülük edenler azaba uğratıldıkları zaman görecekleri gibi ennel kuvvete lillahi cemiyan. Keşke tüm kuvvetin Allah'a ait olduğunu da görselerdi. Kendilerine kötülük edenler azaba uğratıldıkları zaman görecekleri gibi keşke tüm kuvvetin Allah'a ait olduğunu da görebilselerdi. Ennel kuvvete lillahi cemi'a. Ve ennallaha şedidul azab. Ve keşke Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu görebilselerdi. Keşke. Keşke görebilselerdi. Gerçekten biz de çok isterdik. Onun için bu gayretimiz, onun için bu ıstırabımız, onun için bütün bu didinmelerimiz, çalışmalarımız. اِذْ تَبَرَّ الَّذ۪ينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ تَبَعُوا Ayete bakın. وَرَأَوُ الْعَذَابِ İlahlaştırılanların, ilahlaştıranlara sırt döndüğü o zaman gelip de وَرَأَوُ الْعَذَابِ Azabı da görünce وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابِ Birbirleri arasındaki bütün ilişkilerin kökten kesiliverecek. Yani birbiri arasındaki bütün ilişkiler kökten kopuverecek, kesilecek. Azabı görünce. Kim bu birbirleri arasındaki ilişkilerden kastedilen? İlahlaştıranlarla ilahlaştırılanlar. Evet. Kökten kesiliverecek. Öyledir değil mi? Dünyada birbirlerini ilahlaştıranlar, dünyada sevgilerini yanlış adrese yönlendirip de hem kendilerini hem de sevdiklerini helak edenleri bir düşünsenize. Düşünün. Bazı insanlar kendilerini niçin ilahlaştırırlar? Çünkü onları ilahlaştıran zavallılar var. Putlaştıranlar var. O putlaştıranlar karşılarındakine şöyle bir zehaba kapılmalarına sebep olurlar. Bunlar bizi ilahlaştırdığına göre galiba bizde de bir ilahlık olsa gerek diye düşünürler. Ve diğerleri onlar için şeytanın görevini görür. şeytanın vazifesini yapmış olur. Onları da saptırırlar. Ya da tersi olur. Bazen kendilerini putlaştırırlar önce, sonra da kendilerini putlaştıracak, put kabul edecek zavallılar devşirmeye çalışırlar. Zorla yapmaya çalışırlar bunu bazen. Bazen zorla kendilerini sevdirmeye kalkarlar. Zorla gönüllere kelepçe vurmaya kalkarlar. Zorla kendilerini ilahlaştırmaya çalışırlar. İşte ayetin kastettiği bu. İlahlaştırılanların ilahlaştıranlara sırt döndüğü o zaman gelip de azabı görünce birbiri arasındaki bütün ilişkileri kökten kesiliverecek. Ve devam ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا İlahlaştıranlar diyecekler ki, ilahlaştırılanlar. لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Keşke bir imkanımız olsa da فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا Onların bize sırt döndüğü gibi biz de bugün onlara sırt dönseydik. Keşke bir daha dünyaya dönseydik. Bir daha yaratılsaydık. Tekrar hayata geri döndürülseydik de onların bize bugün sırt döndüğü gibi biz de dünyada onlara sırtımızı dönseydik ve onları putlaştırmasaydık. İşte bu derin pişmanlık. Düşünebiliyor musunuz? Bir manzara. Gözünüzün önüne bir pencere açıyor Kur'an. Bir tarafta putlaştıranlar, bir tarafta putlaştırılanlar. Sahte ilahlar. Birbirlerini putlaştırmışlar. Ve orada karşılaşıyorlar. Putlaştıranlar putlaştırdıklarını zavallı bir halde görüyorlar. Görüyorlar ki ilahlaştırdıkları o zavallıların kendilerine dahi faydası yok. Ve hatta sırtlarını dönüyorlar ilahlaştırdıkları kendilerine. Oysa ki teşekkür etmeleri lazım değil mi? Siz bizi ilahlaştırdınız. Siz bizi dünyada bulunduğumuz makamlara getirdiniz. Sizin ekmeğinizi yedik. Sizin sayenizde yükseldik. Sizin sayenizde önde gittik demeleri lazım değil mi? Çünkü onları ilahlaştırmıştılar. Onların omuzlarına basarak yükselmiştiler. Onların omuzlarına basarak dünyada saltanat sürmüştüler. Oysa ahirette, mahşerde, herkesin herkesten hakkını aldığı o günde, Allah'ın hakimi olduğu mahkemede onlar sırtlarını çevirecekler. Tanımazdan gelecekler. Tanımazdan, görmezden gelecekler. Kendilerini ilahlaştıran o zavallıları. Ve onlar, o zavallılar işte o zaman ellerini dizlerine vuracaklar. Eyvah diyecekler. Ne yaptık biz? Niçin bu adamları ilahlaştırdık? Tepemize çıkardık. Bunlar da kendilerini ilah zannettiler. Niçin biz bunlara sevgilerimizi verdik? Niçin Allah'ı değil de bunları sevdik? Bize eğer bugün hiç faydası olmayacaksa, ki kendilerine faydası yok. Niçin biz bunları ilahlaştırdık da putlaştırdık diye dövünecekler, yazıklanacaklar. Her yazık onlar için bir cehennem ateşine dönüşecek. Ve onlar yazıklanmalarının çukuruna dalıp gidecekler. كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ خَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ Ayete bakın. İşte böylece Allah onlara yaptıklarını derin bir pişmanlığa mahkum ederek gösterecek. Evet, derin bir pişmanlığı. Haseratin aleyhim. Derin bir pişmanlık. Bitimsiz bir pişmanlık. Bitimsiz bir ah keşke. Derin bir pişmanlığa mahkum ederek gösterecek. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ Onlar pişmanlıklarının ateşinden kurtulup çıkamayacaklar hiçbir zaman. Hemen aklıma Araf suresinin 38. ayeti geldi. Hani orada bu ayette ifade edilenin toplumsal biçimi ifade ediliyor. Ey Rabbimiz deniliyor o ayette Araf suresi 38'de. Bizi bunlar yoldan çıkardı diyecekler. Bizi bunlar yoldan çıkardı. Onlara iki kat azap verdi. iki kat azap ver diyecekler. Putlaştıranlar putlaştırılanlara. Peki Allah ne diyecek? Tabii ki mazur değiller. Allah bu mazeretlerini kabul etmeyecek. Hepinize iki kat azaba müstahaksınız diyecek. Hepiniz iki kat azaba müstahaksınız. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardı halalen tayyiben. Ey insanlar, hitap insanlığa döndü. Ey insanlık, ki Kur'an'ın muhatabı insanlıktır. Şimdi hitap temelde tüm insanlığa döndü ve ayet tüm insanlığı muhatap alarak diyor ki ey insanlık, külü mimma fil ardı halalen tayyiben. Yeryüzündeki meşru ve temiz olan her şeyden yararlanın. Külü, yiyin emrini yararlanın biçiminde algılamak ve algılamak daha doğru. Çünkü her şey yenmez. Yararlanmak. Temiz ve meşru olan şeylerden yararlanın. وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın izini takip etmeyin. Bu hitap Allah'a yaraşır bir hitap. Yani bu hitabı bir başka yerde görseniz dahi hemen anlarsınız ki insanlığa yukarıdan seslenen biri var. İnsanlığa insanüstü bir yerden sesleniliyor. Çünkü eğer bir tanesi kalkıp da ey insanlık, yeryüzündeki şunlardan yiyin için diye sesleniyorsa, demektir ki bu seslenen kimse yeryüzünün sahibidir. Sahibi olduğu şey üzerinde tasarruf yapıyor. Mülkün maliki sesleniyor. Onun için buyur ya Rabbi diyoruz ve diyor ki temiz olanlarından yiyin. Yani benim yaratmış olmamı temizliğine bir belge olarak algılamayın. Ben temiz olmayan taraflarını da yarattım. Sizi imtihan için. Ve onların da farklı işlevi var. Farklı farklı vazifeleri var, görevleri var. Tıpkı sizin bedeniniz gibi. Sizin bedeninizde de öyle organlar var ki tiksinirsiniz. Beş para etmez. Ama o olmasa siz yaşayamazsınız. Onun için her organınız, aklınız ve yüreğiniz kadar temiz değil, değerli değil ama gerekli. Bir şeyin temiz ve değerli olması başka bir şey, gerekli olması başka bir şey. Yeryüzündeki tüm yaratılmışlar da buna benzer. Biraz ileride gelecek. Yeryüzünde domuzu da yarattım ama pistir. Pis olduğunu bilin. O bir pislik temizleyicidir. Yani doğanın bağırsağına benzer, affedersiniz. Siz onu yemeye kalkarsanız o zaman pislik yemiş olursunuz. Affınıza istirham ederek söylüyorum. Çünkü Kur'an'ın ricz dediği şey, murdar bir şeyi yemiş olursunuz. İşte ayetin vermek istediği şey bu. Bir bakış açısı. Yaratılmışlara bir bakış açısı. وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarını izlemeyin. Burada önemli bir nükte var. Bazıları yanlış bir biçimde şeytanı Allah'ın rakibi olarak görür. Kesinlikle bu İslami değildir. Bu zerdüştlükte böyledir. Zerdüşt dini Allah'ın rakibi olarak görür. Ehrimen, Ahura Mazda. Ahura Mazda iyilik ilahı. Haşa Allah'a tekabül eder. Ehrimen ise kötülük ilahı. Hayır, şeytan kötülük ilahı değildir. İslam'da şeytan Allah'ın asi bir kuludur. Şeytan ille de bir rakipse insanın rakibidir. Doğrusu da budur. İnsanın rakibidir. İnsanın muhalifidir şeytan. Onun için şeytanın adımlarını izlemeyin. İnnehu lekum aduvvun mubin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Sizin rakibinizdir. İnnemâ ye'murukum bis-su'i vel-fahşâ. Şeytan size kötülüğü ve gayrimeşruluğu emreder. Hani Allah bize neyi emrederdi yukarıda? Hatırlayalım. Yukarıdaki ayette helalen tayyiben. Onun karşılığı şeytanın buradaki emirleri geldi. Halalen tayyibenin karşılığı su ve fahşa. Kötülüğü ve gayrimeşruluğu emreder. Ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Ve bir şey daha yaptırır size. Ki o en tehlikelisi. Nedir o? Ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a yakıştırmanızı emreder. Yani bunları telkin eder. Bilmediğiniz şeyi Allah'a yakıştırmak nedir? Allah hakkında suizan etmek. Bilmeden konuşmak. Bilmeden konuşmanın her türü kötüdür. Ama bilmeden konuştuğunuz zat Allah ise çok daha kötüdür. Çünkü insana iftira etmek kötüdür. Allah'a iftira etmek çok daha kötüdür. İnsana suizan etmek kötüdür. Kötü zanda bulunmak. Ama Allah'a suizan etmek çok daha kötüdür. Onun için burada şeytanın yaptığı en büyük fenalıklardan birine dikkat çekiliyor özellikle. O da Allah hakkında bilmediği şeyleri konuşması. Bunun tarihsel arka planında şöyle bir olay var. O da özellikle müşriklerin falanca Allah'la bizim aramızda şefaatçi. Putlar bizi Allah'a yaklaştıran aracı. Yine Yahudiler kendilerine bir aracılar bulup biz peygamber torunlarıyız. Onun için de Allah'ın seçilmiş kavmiyiz. Bize azap dokunmaz. Çünkü bize onlar sahip çıkacak, torpil geçecek mantığını red etmek için geliyor. Bu Allah'a bir iftiradır. Allah eğer birine verdiği ödülü takdim etmesi için birini seçecekse o yine kendisine ait bir seçim olacaktır. Ama bu sadece ödül takdimidir, başka bir şey değil. Ödülü takdim eden ödülün sahibi olmaz ki. Ödülü veren zat bu ödülü de sen takdim et diyebilir. O da kalkar onun adına ödülü takdim eder. Şimdi siz ödülü elinden aldığınız kimseyi ödülün sahibi olarak görürseniz olur mu bu? Ödülün hakiki sahibine hakaret olmaz mı? İşte onun için burada bu tip inanışlar reddediliyor. Özellikle müşriklerin putları için dedikleri bunlar bizi Allah'a ulaştıran aracılardır mantığı reddediliyor. Allah'a iftira olarak görülüyor. Ve izâ qîle lehumuttabi'û mâ enzelallâhu kâlû bel nettabi'û mâ elfeynâ aleyhi âbâ'nâ. Kendilerine Allah'ın indirdiklerine iman edin, tabi olun, uyun denildiği zaman şöyle cevap verirler. Bel nettabi'û mâ elfeynâ aleyhi âbâ'nâ. Atalarımızın geleneğine uyarız biz. Başkasına uymayız derler. İşe bakın. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Yoksa ataları, ya ataları akletmiyorlar, kafalarını çalıştırmıyor ve doğru yolda değilseler, o zamanda mı onların yolunu izleyecekler? O zamanda mı onlara uyacaklar? Ya kafalarını kullanmayan ve doğru yolda olmayan kimselerse ataları. Burada hakikatin ölçüsü veriliyor. Bu ayet neyi tefsir ediyor diye soracak olursanız, bu ayetin tefsir ettiği hakikat şudur. Hakikatin değeri kıdeminden kaynaklanmaz. Hakikatin değeri bizatihi kendisinden kaynaklanır. Onun için hakikat eski imiş, yeni imiş fark etmez. Atalarınızdan geliyor olması bir şeyin doğru olduğunun delili olamaz. Ama atalarınızdan gelen şeyler içerisinde hakikatler de olabilir. O hakikatlere sarılabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Atadan geliyor diye reddetmek de doğru değil. Asıl olan o gelen şeyi süzebilmeniz, seçip ayıklayabilmeniz. Hakikat hakikattir. Eskisi yenisi olmaz. Hakkın ölçüsü kıdemi değildir. Eskiliği değildir. Atalar değildir. Babalar değildir. Gelenek değildir. Atalarınızın tamamı yanlış yolda olabilir. Ama sadece, yalnızca atalarımız bu yolda diye onları izlerseniz eğer, hakikate küfretmiş olursunuz. İşte ayetin söylediği, tefsir ettiği gerçek budur. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Ayete bakınız. Onların misali, onların örneği var ya, kendilerine seslenen kimseyi işiten ama onu yalnız gürültü ve patırtı olarak algılayan sürünün durumuna benzer. Çobanın haykırışını işiten bir çoban düşünün. Bağırıyor. Sürü sınıra tecavüz ediyor. Ekine giriyor. Yasak sınıra giriyor. Ve çoban haykırıyor. Sürüyü engellemeye çalışıyor. Ya sürü bir uçurumdan aşağı düşecek. Gidiyor. Hiç farkında değil. Ve çoban haykırıyor. Ama çobanın haykırışını gürültü ve patırtı olarak algılıyor sürüdekiler. İşte ayette verilen müthiş manzara bu. İlla duaen ve nidaen. Kaba bir gürültü olarak algılıyorlar. Aynen. Bu tip insanların durumu gibi. Burada çoban, davetçiler. Allah'ın vahyine, mesajına davet edenler. Sürü bu daveti işittiği halde aldırmayanlar. Davet ise, bu haykırış ise Allah'ın mesajı. Şimdi bunu içinde yaşadığınız hayata tatbik edin. Etrafınıza bakın. Allah'ın yoluna davet ediyorsunuz. Bir ama düşünün. Gözleri görmüyor ve uçuruma doğru yürüyor. Ve bu amanın uçuruma doğru yürüdüğünü gören bir sorumluluk sahibi insan dur diyor, dur, düşeceksin, öleceksin. Ama o bunun dur deyişini bağırıyor, çağırıyor zannediyor. Yani koyunun kaval dinlediği gibi derler ya Anadolu'da. Öyle dinliyor. Bir bağlık ve çığlık anlıyor. İşte böyle bir manzara. Ve bunların durumunu da Kur'an şöyle izah ediyor. Summun, bukmun, umyun. Onlar sağırdırlar. Dilsizdirler, kördürler. Fehum la ya'kilun. Bir özellikleri var onların. Neden sağırdırlar? Neden kördürler? Neden sürüleşmişlerdir? Çünkü kafalarını kullanmamışlardır. Problem burada. Üç ayetten beri ya'kilun geliyor düşünün. Kafayı kullanmak. Akıllarını çalıştırmamışlardır. Sürü psikolojisini bilirsiniz. Toplumlar, en kolay yönetilen toplumlar sürüleştirilen toplumlardır. Onun içinde zalim yöneticiler daima toplumlarını sürüleştirmeye çalışırlar. Zalim yöneticiler daima sürüleşmiş toplumlara teşekkür borçludurlar. Çünkü çok kolay yönetilirler. O sebeple bugün tarihte sürüleştirmenin farklı yöntemleri denenmiş. Bu ayetlerin indiği toplumda sürüleştirme babalar yöntemiyle götürülmüş. Bugün ise sürüleştirme farklı farklı yöntemlerle yapılıyor. Örneğin futbol, örneğin müzik ve de buna benzer şeyler toplumun sürüleştirilmesine alet ediliyor. araç ediliyor. Ve bakıyorsunuz, kendisine yönelttiğiniz çığlığı sadece bağlık olarak, sadece gürültü olarak algılıyor. Haykırıyorsunuz, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak diyorsunuz ama kalabalıklar, yığınlar sizi duymuyor. Duymuyor ve çıkmaz sokağa tosluyorlar. Ve sonuçta evet, işte bu oluyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Ey iman iddiasında bulunanlar, harfiyen manası iman edenler. Ama iman bir iddia, iddia ispat ister. Ey iman iddiasında bulunanlar, kulû min tayyibâti mâ rezaknâkum, sizin için verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin. Veşkurû lillâh, ve Allah'a şükredin. Yukarıda hatırlayacaksınız, ya eyyühennâs diye gelmişti 168. ayette. Burada ise ne diye geliyor? Ya eyyühellezine amenu. Orada şükredin emri yoktu. Ama burada şükredin emri var. Çünkü iman etmeyen şükretmez de onun için. İman en büyük şükür, şükrün en büyük başlangıcıdır da onun için. Veşkurû lillâh. İn kuntum iyyâhu te'abudûn. Tabii ki eğer gerçekten ona inanıyorsanız şükredin. Eğer şükretmiyorsanız gerçekten ona inanmıyorsunuz demektir. İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lahmel hınziri وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ Size yalnız leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanlar haram kılındı, yasaklandı. فَمَنِ اتُّرَّ غَيْرَ بَغِنْ وَلَا عَادٍ Kim mecbur kalırsa, tırnak içinde cümleyi mutarıza, İstemeksizin ve haddi aşmaksızın, yani böyle içinden arzu etmeksizin ve haddi aşmaksızın, fela ithme aleyh, onun için bir mahzur yok, günah yok ona. İnnallâhe gafurur rahim, bu gibi durumlarda Allah bağışlayandır, gafurdur ve rahimdir, merhamet sahibidir, affeder. Burada Kur'an'ın yasakları, özellikle yeme ve içme konusundaki yasakları gündeme getiriliyor. Bu yasaklar her biri üzerinde saatlerce durulsa yeridir. Ancak biz daha sonra En'am suresinde, Maide suresinde ve Enfal suresinde yine geleceği için inşallah oraya havale ediyor ve kısa bir biçimde geçiyoruz bunu. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Allah'ın mesajından bir kısmını gizleyen kimseler ve bunu az bir gelir karşılığı paraya tahvil edip satışa koyan kimseler var ya, اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ Bunlara karşı Allah nasıl davranacak biliyor musunuz? Allah bunlarla konuşmayacak. Çok önemli. İlginç bir sitem var dostlar. Allah insana sitem ederse neden mahrum eder? Bakınız. Allah onlarla konuşmayacak. Tabii bunu Allah'ın insanla konuşmasının ne demek olduğunu bilen bilir. Allah'ın onlarla konuşmamasının anlamı aynı zamanda vahyi Allah'ın onlara göndermemesi anlamına da geliyordu. İşte İsrailoğullarının elinden vahyi aldı ve bir başka millete verdi. Allah onlarla konuşmadı. Bunun bir başka tefsiri de budur. Allah tabii ki ahirette de Allah onlarla konuşmayacak. Tabii aynı insanla konuşması sürüyor, devam ediyor. Bu konuşma yalnızca vahiy indirme biçiminde olmuyor. Allah'ın insanla konuşması kainat ayetleriyle, hadisat ayetleriyle oluyor. Başınıza gelen olayların içinde Allah size konuşuyor, mesaj gönderiyor. Ama eğer Allah sizinle konuşmazsa başınıza olay gelir ama onun içindeki mesajı okumazsınız. Okuyamazsınız, göremezsiniz. İşte bu en büyük felaket değil midir? Asıl felaket başınıza bir olayın gelmiş olması değil, o olayın içinden ders alamamanız. O olaydan mesaj çıkaramamanızdır ki bu Allah'ın sizinle konuşmaması anlamına gelir. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ayetteki özellikle kıyamet günü için, kıyamette Allah onlarla konuşmayacak. وَلَا يُزَكِّهِمْ Allah onları arındırmayacak, temizlemeyecek. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Acıklı bir azap onlar mı olacak? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى İşte onlar var ya, onlar hidayete karşılık sapıklığı satın aldılar. وَالْعَذَابَ بِالْمَعْفِرَةِ Mağfirete karşılık da azabı satın aldılar. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Burada ince bir ironi var. Meğer onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıymış. Yani bir insanın ya da bir toplumun bunu yapması, ateşe karşı dayanıklı olması demektir. Ya da ateşe karşı dayanıklı olduğunu zannediyorsa böyle yapar. Yoksa Allah'ın ateşinden korksa bir toplum nasıl bunu yapabilir? Meğer onlar ateşe ne kadar dayanıklıymış. Hani Peygamberimizin de bir hadisinde, uzun bir hadisinde ateşe dayanacağın kadar günah işleniyor ya. Aslında onlar ateşe dayanıklı değil. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ İlahi kelamı hakikaten ortaya çıkarmak için indirdi Allah. İşte zelike, işte bu nedenle Allah bi ennallaha nezzelel kitabe bil hak. İlahi kelamı hakikati ortaya çıkarmak için indirdi. Böyle çevirebiliriz. Ve innellezine ihtelafu fil kitabi lefi şikakin ba'id. Onlarsa ilahi kelam üzerinde tartışarak hakkın çok çok uzağına düştüler. Hakkın uzağına düşenler Allah'ın kelamını tartışanlardır. Allah'ın kelamını tartışmak, Allah'ın kanunlarını tartışmak, Allah'ın yasaları üzerinde tartışma yapmak ve bunları inkar etmek hakkın, hakikatin, gerçeğin çok ötesinde ve uzağında yaşamaktır. Bu tür insanlar ebediyen hakkı göremeyeceklerdir. Hakkı duyamayacaklardır. Haktan yana olamayacaklardır. Allah böyle bir duruma düşmekten hepimizi korusun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.